हेलो हाँ जी, कौन? सर। सर बहन जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? बहन जी मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। जी आप फेसबुक पे लाइव आने वाले थे जी, कबीर असली नकली कबीर के ऊपर जी। हाँ, अभी आएंगे, इंतजार करो, अभी आएंगे। हाँ, बहन जी कब से इंतजार कर रहे हैं बहन जी। बाकी हम भी हजारों भाई बहन नकली कबीर जी की फोटो फाड़ की वीडियो भेज अपलोड करने वाले हैं बहन जी, हजारों भाई बहन। ठीक है, ठीक है, तुम एक बार फाड़ो, तुम्हारे को ठीक जितना गिरना है तुम गिरो। ठीक है बहन जी, ठीक है बहन जी, हम इंतजार कर रहे हैं बहन जी, जल्दी आइए। अरे, तेरे को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है बहन जी, आप ही ने तो पोस्ट किया था, उसी का तो इंतजार कर रहे हैं बहन जी। तो इंतजार कर रहा है तो वो मेरा काम है, मेरे को कब आना है कब नहीं आना। अच्छा बहन जी, ठीक है बहन जी, आपकी मर्जी बहन जी, हम इंतजार करेंगे जी। सत साहिब जी।